En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. En gang var tobaksrøg sundhedspolitikernes store fjende, men nu sætter de angrebet ind på selve nikotinen i tobakken. Regeringspartiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff vil kæmpe for at finde og skabe den første nikotinfri generation, og regeringen barsler med en forebyggelsesplan, der skal gøre op med forbruget af nikotin. Men hvorfor dog ikke fokusere på at gøre de unge røgfri? Er det ikke nok? Debat mellem Rasmus Horn Langhoff og Inger Schrold Fleischer, der er direktør i nikotinbranchen, og det er til sidst i den her første time, hvor vi også taler, men ikke så meget om gårsdagens folkeafstemning. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og det dejligt klare resultat i går, ja, det får selvfølgelig et par ord med på vejen, Torben. For jeg glæder mig til at tale om det. Og det gør vi her om 20 minutter. Jo, det kommer til at fylde helt. Nej, ikke så meget, som man hører på alle de andre kanaler. Nej. Nå, men der skal vi i hvert fald også komme omkring og måske finde en bamse, en fidusbamse, og vi har ikke så pokkers mange på kandidater på hånden, så hvis I sidder derude og ser det helt oplagte kandidat, skriv til os på vores Facebook-side, så behandler vi seriøst som altid en kandidat, og det må meget gerne være en politiker, der har sagt og gjort et eller andet fornuftigt. Det må også godt bare være et almindeligt menneske, der har gjort noget politisk. Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok, men, men det er altid lidt sjovere, og måske, det er jo trods alt politikernes træffe beslutninger. Ja, okay. Nå, men der er også plads til kommentarer og spørgsmål, og især til vores næste gæst, Torben, hvem er det? Fordi det er ingen ringer end topøkonomen, vores økonomiske overvismand, Carl Johan Dalgaard. Og tak fordi, at du kommer igen her hos os på en af de dage, hvor du ikke er i Horsens. Tak for invitationen. Grunden til, at du er der også, det er fordi, altså i går aftes, der var der nogen, der så en lette statsminister, der gudhjælpemig stod og krammede oppositionens statsministerkandidat Jakob Ellemann. Det er de begyndt på. Men der er jo ingen grund til at se så lyst på tingene, som hun gjorde i går aftes, fordi tidligere på ugen, der var du ude med en rapport, som du og dine kollegaer har lavet, hvor den blev i hvert fald til Berlingske med en overskrift i, at vismændene smækker kassen i. Mm-hmm. Og hvad er det, der er? Altså, det er jo en advarsel til Mette Frederiksen, hun bruger simpelthen for mange penge. Ja, altså det er i hvert fald i udgangspunktet en konstatering af, at vi er i en situation, hvor finanspolitikken lige nu ikke er sådan super godt tilpasset konjunktursituationen, kan man sige. Og det er den ikke, fordi vi har jo altså, som de fleste sikkert er bekendt med, utrolig høj beskæftigelse. Faktisk langt højere beskæftigelse, end man normalt vil regne med, hvis vi ikke var i hverken høj eller lavkonjunktur. Og samtidig, jamen, så bruger vi så at sige lidt flere penge, end vi skubber bag på efterspørgselen. Og det er ikke sådan ideelt, som tingene ser ud. Jamen, hvad er det, du får altså, konsekvenser på lang sigt? Det er jo helt vildt mærkeligt paradoks. Ikke? Der er krig, der er... Altså, alt er mærkeligt, og vi er kommet ud af en coronakris. Ja. Vi har højkonjunktur. Ja. Altså, det hænger ikke sådan sammen efter den normale bog. Nej, men altså, udgangspunktet det, der er sådan en slags problem med, at man fører efterspørgselsdrivende politik i en situation, hvor der er så høj beskæftigelse, som der er lige nu, det er, at man kommer til at puste til sådan noget som prisstigninger. Dem har vi en hel masse i forvejen, men man risikerer en vis udstrækning at gøre dem en lille smule værre, end de behøvede at være. Altså hele bagtæppet for det her, det er jo i virkeligheden, da man lavede finanslovsforslaget tilbage der i, ved årets udgang sidste år, så tror jeg nok, at vores melding var noget i retning af, det ville være rigtig fint, hvis man trak lidt fra, og lige lader man lægge noget til. Og det valgte fuldt et flertal Folketinget sådan set også. Men det, der så er sket sidenhen, det er, at der er kommet en hel masse ekstra udgifter, og det er sådan set kommet en vis udstrækning udefra. Noget af det har handlet om at bruge penge på corona, altså test og alt muligt. Og så er der jo også noget med, at Putin er gået ind i Ukraine, som har lidt til en flygtningsstrøm. Og det har også kostet staten penge. Så derfor står vi nu i en situation, hvor man kan sige, der bliver drevet lige rigeligt meget efterspørgsel. Det vil så sige, altså den her, varmecheck til alle pensionister, ja. Den har jo været ret omdiskuteret, og det er jo ikke sådan en, I synes er en rigtig god idé, vel? Nej, som udgangspunkt, så var vores grundholdning til det jo, at det ville være rigtig smart at sørge for, at den slags bliver finansieret. Altså, ja. At man holder det inden for budgettet, fordi det er noget, man nu kommer i tanke om at sige, der er borgere, der er hårdt ramt af de her prisstigninger, føler vi, siger politikerne. Og det er fuldstændig legitimt. Det er der ikke noget underligt i, at man reagerer på borgernes bekymringer. Men det i en situation, hvor det går for stærkt i forvejen, så er det altså ret smart, at man finder pengene inden for budgetterne. Sådan så de penge, man bruger til at kompensere visse grupper med, at dem har man så fundet et andet sted. Sådan så man ikke puffer bag på efterspørgselen. Noget af det, den der diskussion, er sådan lidt noget budgetlovsgymnastik, som handler om at sige, jamen hvis vi taler om exceptionelle udgifter, det er den slags, man normalt friholder for budgetloven og ikke behøver at finansiere. Ja, det er udgifter, som i en eller anden udstrækning gerne skulle være uden for statens kontrol og sådan noget. Og det er måske lidt svært at forklare sig selv rent principielt, at noget, som et flertal i Folketinget beslutter sig for at gøre og give penge til nogle grupper, at det er sådan, i den forstand af ordet uden for statens kontrol. Men lavpraktisk handler det også om at håndtere efterspørgselen, som er lige rigeligt meget i øjeblikket. Så hvis nu Mette Frederiksen sidder og kigger i den rapport, I kom med her i dag, og så siger, hvad er det så, hun skal gøre? Ja, altså man kan sige, til dels så er det jo det samme budskab, som vi jo har haft i den senere tid, ikke? Som er, så hvis man kommer op med flere udgifter, eller der er flere gode formål, man gerne vil støtte på den ene eller anden façon, jamen så er det en rigtig, rigtig god idé at få dem finansieret, sådan, så man ikke skubber yderligere bagpå. Så kan du sige, jamen hvis vi skubber for meget på allerede nu, skulle man så ikke stramme op her nu? Og der tror jeg, der er to svar, som begge to desværre leder et eller andet lidt et sted hen, hvor man siger, nu begynder det at blive en lille bit smule mere nuanceret og sparet. Det ene er, at vi er ret langt hen på året, og det betyder, at det i praksis er ret svært at gøre noget ved finanspolitikken lige her nu. Men der kommer jo finanslov her til august jo. Og det er netop en samtale, der knytter sig til 2023. Den kan vi godt have. Mm-hmm. Men, det er det, hvis det er noget, man siger, jo, men 2023, det er en samme. Så kan du så sige, jamen til den tid, så skal vi i hvert fald stramme op. Og der er det, jeg også siger, der tror jeg godt lige, at jeg vil se tiden lidt an, frem til vi kommer lidt længere hen på året. Og hvorfor så det, kan du så spørge? Ja, det er fordi, jeg ikke er sikker på, at vi har set det fulde nedfald, økonomiske nedfald af det, der foregår i Ukraine endnu. Og det kommer en vis udstrækning til at diktere, hvad der er den tænksomme måde at agere på rent finanspolitisk. Hvad vil den ideelle verden være? Var det sådan at sige, jamen nu opsuger vi noget købekraft, vi kommer med en ordentlig masse skatter, opsuger noget privat købekraft, det er jo en model at gøre det på, og så kan vi finansiere alle de der ting, som regeringen gerne vil. Ja. Jeg bemærker mig også i går, ikke om du så valg i går, men der skal jo bruges en masse penge på militær, og endnu mere, fordi hvis man skal ud i nogle missioner, det skulle så ikke lige være nu, men det lyder dyrt. Og det skulle i hvert fald findes nogle penge der. Så kunne man også skære ned i den offentlige sektor, fyre masse offentlige ansatte. Ja. Det er jo ikke noget, vi har. Det jo gør vi jo ikke. Eller man kan jo, hvad skal man sige, droppe lidt af skære lidt i velfærdsstaten. Ja, ja. Eller få folk til at finansiere nogle sundhedsydelser, et eller andet. Altså, men du og jeg ved jo godt, og du ser også meget overbærende ud på mig, Carl Johan. For vi ved jo begge to, at der er valg lige om lidt. Ja. Og det er ikke lige der, man ser den slags forslag. Jo, men nu, jeg er jo ikke politiker. Jeg er bare en stakkelsøkonom, og det er en marginnote, jeg har lyst til at tilføje til det, du lige sagde. Det er sådan, der er et par enkelte stykker af dem. Den ene er, lad os nu sige, at vi på nuværende tidspunkt begynder at lave nogle besparelser. Der er for eksempel været snak om at sige, nu gør vi et eller andet med anlægsinvesteringer eller sådan et eller andet. Der kunne man måske spare nogle penge allerede i realiteten her nu og måske fremad. Og det kan godt vise sig, at det er en ret fornuftig ting. Det, der er min bekymring et eller andet sted, det er at sige, når du laver den slags besparelser, så den virkning, det har på økonomien, er jo ikke omgående. Den kommer med forsinkelse. Og hvis jeg lige pludselig står her om 3-4 måneder, ikke, og begynder at kan se, at det hele det, en vis udstrækning begynder at give sig altså efterspørgselen, også internationalt, fordi det er jo meget det, som vi kommer til at leve af. Men så kan du godt risikere, at den besparelse, du siger, som er super smart lige, hvis den bare virkede omgående, jamen den begynder først at bide i det øjeblik, at økonomien allerede er på vej ned i et hastigt tempo. Det er den nuance, der gør, at jeg har skudt det en lille smule til vores efterårsrapport at sige, hvad er... Det er too late. Ja, så risikerer du at gøre det. Det er lidt en reprise i et vist forstand, da vi havde corona, ikke sandt? Fordi der er jeg ret sikker på, at der var sådan nogle typer som mig, der sagde, at hvis vi skal ud og stimulere økonomien, så er det vigtigt at gøre sådan noget med et hurtigt optræk. Men man gjorde også det andet. Og hvad betød det? Ja, det betød, at lige pludselig, da man havde de der anlægsinvesteringer, som skulle stimulere efterspørgselen, så fik de fuld virkning på et tidspunkt, hvor der var allerede alt for meget damp under kedlerne i byggeriet, og huspriserne var på vej op. Det illustrerer den pointe, at det der... Det lyder som Milton Friedman, too much, too late. Ja, nogle ting er, ikke? Altså. Men alting er time. Men jeg kunne godt tænke mig lige sådan at byde lidt mere i det, du sagde, eller bruge lidt i det, du siger. Mm. Det der med, at der er de her projekter, som anlægsinvesteringer, fordi vi hører om, at finansministeren har jo foreslået, at hvordan skal man finansiere de der checks til de ældre, som er sådan nogle forbrugsting, og som nu bliver kastet ud i forbrug, det ved vi. De fleste af dem i hvert fald. Og det kunne så finansieres ved, at man stopper nogle af de der anlægsinvesteringer. Og den forhandling ligger jo lige nu, mens de forhandler grøn skattereform. Og det må jo måne ud et eller andet. Det du siger. Ja, det kan godt være, at man finansierer det her lige nu, men det er måske først om et halvt år eller et eller andet. Ja, der skal vi også være realistiske. Der er flere forskellige typer af samtaler i det, men altså lige når det gælder det at finansiere en ældrepakke på måske 1 milliards penge. Eller sådan det er i småtingsafdelingen, så der vil jeg ikke være så angst for den der type mekanisme, jeg lige sad og snakkede om. Nej. Det er mere, hvis du skal se at gøre noget, at dreje rigtigt på knappen på en eller anden façon. Der kunne det godt være noget, der stimulerer senere hen efterspørgselen ned ad gående retning. Og i øvrigt, husk nu på, at her taler vi om en finansiering af noget, hvor vi stimulerer med den anden hånd. Ikke? Så altså, hvis det er ensidige, så at sige, opstramninger, det er det, at du har lyst til at reflektere, hvornår træder du på pedalen, han havde sagt. Nu skal jeg lige, altså, fordi vi har jo lyttere. Ja, det har vi jo. Og vi sidder jo ikke bare og snakker for vores egen fornøjelses skyld her. Og Claudia Andersen, hun skriver, og det kan du så svare på, Karl-Johan Dalgaard. Hun skriver, hvor er det dog bare så nemt, den økonom, der er at sige, at man bare ikke skal give de stakkels pensionister lidt ekstra, som har under 10.000 kroner om måneden. Specielt, når hans egen løn formentlig er over 50.000 om måneden, måske endda 80.000 kroner, og til at betale varme og mad og så videre, er det ikke et problem? For jeg mener faktisk ikke, at du sagde, at du ikke... Vil du ikke lige forklare? Det er jo klassisk, det her, ikke? Altså, at folk hører ikke efter, hvad folk siger. Altså, jeg har på intet tidspunkt sagt, at det er en dårlig idé at hjælpe mennesker, som er i nød. Det synes jeg er en glimrende idé. Jamen, du er det, der økonom, bare er, så er du måske ondt. På den måde er der måske en forventning om det, men sagen er bare den, at det eneste, jeg siger, det er, at når vi giver nogle penge i den ene del, havde han sagt, af befolkningen, så er det vigtigt, at man finder pengene inden for budgetterne i en anden henseende. Det er klart, at du skal jo ikke gøre det på en sådan måde, at man annullerer gevinsten ved hjælpen. Det nytter jo ikke noget at give nogle penge til pensionister, så lad os sige, finde finansiering ved at beskære ældrecheck eller sådan. Altså sådan noget vanvittigt skal man jo ikke ud i, men altså, så må man finde pengene på en anden måde, som man ikke bliver ramt af det. Jeg håber, at du hørte med Claudia Andersen og forstod, at Karl-Johan Dalgaard ikke selv personligt var ude for at ville tage nogle penge fra pensionister. Karl-Johan Dalgaard, erhvervsminister Simon Kollerup, parentes bemærket, kan skien pol, som de fleste ministre jo er, uddannelses- og statskundskabsuddannelse, han har udtalt i en kommentar til vismændenes advarsler om, at ekspansiv finanspolitik ikke er svaret på de aktuelle udfordringer. Det gjorde han til den Berlingske Avis. Jeg synes, det bliver for teoribogsnært, når man laver sådan en meget firkantet slutning, som de her såkaldte topøkonomer gør. Og over til dig, du er jo såkaldt topøkonom. Ja, men det er heller ikke så eksklusiv en klub at være topøkonom. Er du for teoribogsnært, det de prøver at lave? Det kan godt være, men jeg tror også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det eneste, vi sådan set har været ude at sige det, i al fredsomlighed, det er, at der er en vis risici, man løber, hvis man bedriver den form for politik, som der var lagt op til. Og i særdeleshed så talte vi meget omkring det her med inflationsvirkningen af gentagende hjælpepakker. Fordi det, der jo med al respekt var på horisonten, det var, at vi startede med en varmecheck til nogle grupper, og så var der nogle bilister, der skulle hjælpes, og nogle ældre, der skulle hjælpes. Og man kunne godt fornemme lidt på stemningen, synes jeg allerede ret tidligt, at der var mange grupper, der måske havde brug for hjælp i en anden forstand. Og hvis det alt sammen er ufinansieret, så risikerer man altså at gøre noget ved forventningerne, fordi det er ganske almindelige mennesker, formodentlig ret rationelt og meningsfyldt, vil sige sig selv, der forekommer at være en slags systematik her. Hver gang at priserne de går op, så bruger staten penge, og hvis det fortsætter, det kunne godt være måske, så at vi får lidt mere inflation, end jeg egentlig gik rundt og troede, så har forventningerne til inflationen flyttet sig, og det kan i sig selv være et problem. Og det kan være svært efterfølgende at få forventningerne ned igen. Og det eneste, vi bare sagde, det er, at hvis man fortsætter på den forsøg, så løber man den risiko. Du får det til at lyde som om, at økonomi det er sådan noget psykologi. Jamen, det er det også. Massen psykologi. Jamen, det er det jo. Jo, det er derfor, der er så mange uforudsigelige elementer i det. Det må vi jo også være ærlige at sige. Det er en enormt mærkelig situation, vi er i lige nu. Altså oven på det der corona, som jeg troede ville have langt vildere konsekvenser for økonomien, end det egentlig har fået. Og så nu den her krig oveni, som jeg også, altså, vi aner jo ikke, hvor længe den var. Men er det kort, altså sådan nogle paphoveder som mig, det er, at dit råd det er, at vi skal simpelthen lægge nogle penge til side, sørge for, at der ikke kommer for mange ud og arbejde lige nu, fordi vi skal bruge penge på krudt og kugler, og fordi det heller ikke er sundt vi skal understimulere, vi skal stramme op simpelthen. Altså, da vi har al den der fokus på efterspørgsel lige her nu, ikke, så skyldes det jo, fordi inflation jo altså skyldes, at der er for meget efterspørgsel. Hvis der er for meget efterspørgsel til udbud, jamen, så går priserne op, og det er det, vi kalder inflation. Og hvis nogle af dem, der efterspørger, det er altså staten. Ja. Så hvis staten øger efterspørgselen, så skubber man bag på de der processer. Og de fleste af os bryder os ikke om inflation, for det udhuler vores købekraft. Mm. Og dermed så risikerer man altså at have nogle uheldige bivirkninger, hvis man stimulerer efterspørgselen. Det er blandt andet derfor, vi siger, når staten skal ud på nuværende tidspunkt og bruge penge, så er det altså smart, at man finansierer det krone til krone, men, så man ikke gør det. Men det kan jo godt være, at det ved vi jo ikke, altså det kan jo godt være, at det måske er meget godt også at få sat lidt damp på kedlerne, fordi at hvis vi står over for en krise, så skal der vel helst, det ved ikke, om vi gør. Mm. Det er der jo nogen, der mener, at inflationen kan skabe en krise, renterne kan skabe en krise, vi har en udbudskrise, det har vi i hvert fald haft, Og hvis inflationen banker dig ud af, så får vi også på et tidspunkt en efterspørgselskrise, fordi folk ikke har noget at købe for. Altså. Jamen, du kan sagtens fortsætte. Ja, altså, det så kan man sige, når priserne stiger, og vores købekraft udhules, det er sædvanligvis det, der er med til at nedbringe efterspørgselen og være en del af løsningen af problemet, kan man sige, hvor økonomien så gradvist. Men det, der kan være udfordringen, det er, hvis netop vores forventninger til inflation er begyndt at flytte sig, og ikke mindst det er alle dem der går ud og handler på aktiemarkederne, deres forventninger flytter sig, så er det sådan noget, der får centralbankdirektørerne op at sidde for alvor. De løfter renten, og det vil man kunne mærke, altså hvis det sker abrupt. Altså, så er det sådan noget, som økonomer godt kunne se ind i, kunne give en slags hård opbremsning, som man kalder det. Altså, fordi når renten går op, så påvirker det også vores forbrug, det påvirker huspriser, det påvirker alt muligt, og det er alt sammen noget, der... Men vi kigger jo over til Amerika, og der er inflationen, den gælder jo pænt ud af, og der er nogen, der forudsiger, at vi kigger måske ind i en recession, og hvis der kommer det, så får vi også en recession. Men der er centralbanken også på nuværende tidspunkt, sådan, så småt begyndt, altså endelig at komme i gang, kan man sige, der er ikke mere at løfte renter og den slags ting, og der er måske også bredt sådan lidt en erkendelse af, at man måske er kommet lidt for sent i gang med at gøre de der typer ting. Men altså, prøv at høre, jeg tror meget af det her, vi kommer til at opleve i øjeblikket, for så vidt gælder de direkte effekter af prisstigningerne, jamen det vil være med til at dæmpe efterspørgselen, når vi ser lidt frem. Måske det store spørgsmål har været, hvordan kan det være, når forbrugertilliden er så utrolig lav? Hvorfor har vi ikke set mere reaktion indtil videre? Fordi folk bruger penge, og det er jo fordi, de har en masse penge. Jeg tror netop, at det har noget at gøre med, at vi har en masse opsparing, som er kommet i forbindelse med corona, som indtil videre man står imod med. Men jeg kunne godt have en mistanke om, at vi kommer til at se en forbrugsreaktion. Okay. Og det er jo en del af den her overvejelse, du ved, hvordan skal vi egentlig tænke efterspørgselspolitikken, når du sådan ser ind i 2023. Det jeg siger, lidt flere informationer vil jeg gerne have. Bare som en enkelt hjørne der. Ikke? Altså det der erfaringsmæssigt, som regel sker hos husholdningerne, når de begynder at blive lidt nervøse for det der med inflation og forventer, at inflationen går op, det er det rent faktisk sænker deres tilbøjelighed til at forbruge. Og der, hvor det i særlig grad sætter sig, det er varige forbrugsgoder, fordi folk altså generelt har... Altså biler og vaskemaskiner og lige præcis, har en tilbøjelighed til at tænke, det her, det er bare bad state of the world, når priserne stiger. Og de seneste tal, jeg har set, der er sådan noget, som bilsalget begyndt at give sig så småt. Så selvom vi ikke ser så meget bevægelse endnu, så kunne der godt være indikationer på, at der er begyndt at være lidt bevægelse. Ja, fordi vi ikke kan få en ordentlig bil. Ja, så må jeg, altså, må der kan være mange grunde til det. Jamen, og det er bare sådan lige for at få det opklaret, fordi jeg synes altid, når vi snakker om, at når der skal bruges penge og sådan noget, så snakker man, ja, så køber folk biler og vaskemaskiner. Altså, jeg har aldrig købt en vaskemaskine. Altså, er det virkelig sådan et sted, man kan se, nu skal vi fandme have en ny vaskemaskine? Er det et sådan klassisk, eller er det bare, hvad er det? Ja, altså hvis du nu for eksempel bare er økonom, ikke, så som udgangspunkt, så vil jeg sige, faktisk når priserne stiger, så er det fandme godt tidspunkt i virkeligheden gået og låne nogle penge, fordi gælden bliver også eroderet, hvis du gør det på den rigtige måde. Ikke? Men i praksis er det bare sådan, at når du kigger på den forskning, der ligger, så reagerer folk i praksis omvendt. Og i det øjeblik, man forventer lige pludselig, at priserne stiger, så siger folk, at det er faktisk et elendigt tidspunkt, fordi jeg forventer ligesom, at nu går, sker der et eller andet rædselsfuldt med økonomien, og så skærer man ned. Og det første sted, man skærer ned, det er jo altså ikke på antallet af gurker, du køber, når du er nede og handler, men det er måske snart det, du opbevarer dem i, altså sådan noget som et nyt køleskab. Det kan vente lidt, og den slags. Og det vi har jo ikke rigtig haft en høj inflation siden starten af 80'erne. Det er jo rart at vide, sådan noget også fungerer, altså der stadigvæk er liv i det der. Så man kan fastholde lærebøgerne og sige, det er faktisk rigtig legitimt at snakke om inflation fremadrettet. Carl Johan Dalgaard, vi i næste time, der skal vi have en diskussion mellem to finansordfører på baggrund af, at turisme branchen har simpelthen, de skriger og råber ind på Christiansborg, hjælp os. De har så mange ubesatte jobs, og de vil gerne have nogle folk til at komme, gerne fra, ikke fra EU-landen, men altså, fordi dem kan man ikke hive flere ud af, men altså fra, det er Filippinerne og sådan nogle ting, steder der asiater, og de kan ikke få lov at komme, fordi vi har en regel om, at de skal altså optjene 448.000 kroner om året. Er det en god idé, eller hvad? Fordi det vil jo alt andet lige være godt for os at få alle de her stillinger besat, så vi kan tjene nogle flere penge. Ja, det knytter sig til det, der kaldes beløbsordningen. Ja. Og der har vi jo sådan set ved tidligere lejligheder sagt, det ville sådan set være meget snedigt, hvis vi valgte at sætte den lidt ned. Ja. Den ligger nemlig, som du antyder, der relativt højt af gennemsnitsindkomsten af noget lever i her til lands bare, ikke? Så man kunne godt løfte den, sætte den ned. Der har jo så været en midlertidig nedsættelse og det ene med det andet, men vi vil egentlig opfordre til, at man gjorde det permanent, fordi det er noget, som er bare vil være en god ting. Men der har Olav Overgaard Nielsen, en af vores faste lytter, han har sagt, med alle de råb om mangel på arbejdskraft, så kunne vi jo godt bruge en krise, som ligesom kunne få folk blev fyret, så kunne de gå på og lave noget andet, ikke? Altså, det... Jo, at du kan sige, hvis du går tilbage til finanskrisen, da den brød ud, ikke, så lå vi også i en situation, hvor der var så meget damp under kedlerne, ikke, at beskæftigelsen var meget højere end normalt. Men det kan jo hurtigt gå den anden vej, ikke, at være i løbet af halvandet år, eller sådan noget, så mistede vi 150.000 arbejdspladser, hovedsageligt i industrien. Det håber vi. Jeg tror ikke, det er jo ikke sådan et eksempel, man ligesom decideret ønsker at dyrke. Det håber altså, vi. Men, det kan også nogle gange være svært at mave sig ud af sådan nogle ting igen. Så lad os håbe, at det bliver en blød landing. Det er jo det, vi økonomer godt kan tænke os. Alle sammen. Carl Johan Dalgaard, overvismand. Tusind tak, fordi du kom her endnu en gang. Det er vi glade for. Tak, fordi jeg måtte være med. Og en god sommer til dig. Ja, men lige måde. Ja. Til alle lytterne. Ja. Torben Steno Jakob Bjerg Hansen, han skriver, vent bare, Steno, når din gode gamle vaskemaskine fra 1998, står af, så skal du købe en ny vaskemaskine hver femte år. Det er det rene skram. Ja, jeg vil gerne sige til Jakob Bjerg Hansen, at jeg har aldrig haft en vaskemaskine fra 1988. Jeg har ikke nogen vaskemaskine nu. Jeg har ikke planlagt at købe nogen, fordi at jeg bor til leje. Og der har vi et fælles vaskeri, og der møder vi jo hinanden på tværs af sociale skel og alder og etnicitet. Så, og når maskinerne derovre går i stykker, så er der nogle andre, der må tage sig af det. Dorte Bakli Rasmussen mener, at man skal købe en mile. De er dyre, men næsten uopslidelige. Så det var råd til lytterne, det for dem, der skal ud og købe vaskemaskinen. Vi skal jo i gang med en fidusbamse. Det er jo et af de få... Koranje ned fra Slovenien. Jeg har været der engang. Det var en gang et jugoslavisk produkt, som det faktisk kunne... I Slovenien? Ja. Men jeg har været der. Ligger nede i sådan en flot dal. Det er meget smukt, faktisk. Nå, undskyld, jeg bider dig af, Torben, fordi vi skulle ligesom, jeg havde nogle idéer til en fidusbamse, og jeg har faktisk fået dem fra lytterne. Kom. Claus Sømod, en af vores faste lyttere. Fidusbamsen kan gå til de 2.763.594 danskere, som stemte ja i går onsdag den 1. juni i folkeafstemningen. Tak og tillykke til Danmark. Ja, det var lidt mange at få en fidusbamse, ja, men... Vi giver ikke folkebamser. Jeg har, hvad hedder det, sympati for forslaget, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Nej. Så har vi Brian Fyn. Jeg var i CD-ungdom i 1992. Det var dem, der hed CDU'erne. Ikke at forveksle med det store tyske parti. Ja. Og nu 30 år senere mindes jeg Erhard Jacobsen, den gamle federalist. Så jeg indstiller Erhard Jacobsen til en fidusbamse af ære in memoriam. Det kan naturligvis heller ikke lade sig gøre. Vi dyrker ikke sådan noget nekrofili her. Nej, det er for stærkt. Så... Nej, det er lidt... I må komme op med nogle lidt bedre bud. Det må I simpelthen. Og ja, altså... Jeg så jo valgkamp i går og var stærkt begejstret. Du så valgkamp? Jeg håber da, du så resultatet. Ja, jo, men det kan jo hurtigt overstået. Men vi fik da kværnet en flaske champagne, konen og jeg, i den anledning. Vi havde lagt den på køl. Det kunne vi jo se på meningsmålen. Det var der måske behov for. Så det var jo, altså jeg var nok overrasket over, at det blev 67%. Ej, det er meget voldsomt. Men vinderne i går, meningsmålingsinstitutterne, de ramte en skud i røven. Mm. Altså undskyld mit fransk. Men det, jeg ved ikke, hvor mange debatter, jeg har haft på Facebook, med overvejende nej-siger, som var overbevist om, at det blev da et kæmpe nej, for alle dem, de talte med, ville stemme nej. Og derfor så vil det naturligvis blive et nej, og meningsmålingsinstitutterne, det var fuld af løgn, fup og fidus, og man kunne bare, og så henviste selvfølgelig til Trump og Brexit og 92 og sådan noget, så det, der kan man bare se, det er rent fup og fidus, og hvis man havde andre argumenter, så er det fordi, man ikke havde forstået noget som helst, og der var i ledtog med alle mulige. Meningsmålingsinstitutterne ramte den klokkerent i går. De havde måske ovenikøbet underskudt en smule. Mm. Så det må man sige. Så er sejrherrene, jamen, en statsminister, der udskrev en folkeafstemning, må jo alle dage kunne være tilfredse osv. Men det er jo ikke det, der gør, at hun kommer i krogen i Mink-kommissionsundersøgelsen. Og når vi når frem til efteråret, så kan det jo måske være et element for nogle vælgere, at man har en statsminister, der faktisk kan levere på det her område. Men det er nok ikke det afgørende for folk i stemmeboksen. Jakob Ellemann derimod, det virker som om, at han nu er jagttager, og andre ses som statsministerkandidaten for de borgerlige. Meningsmålingerne er mere eller mindre i hans favør, men det er jo ikke meget. Der skal jo ikke siges ret mange dumme ting. Så er Søren Pape lige pludselig det borgerlige vælgers foretrukne. Så jeg vil nok være meget forsigtig. Men det er tydeligvis, der har været noget i den her valgkamp, som har ligget godt til ham. Det handler om forsvar. Det handler om EU. Vi kender alle sammen hans fars synspunkter. Det er klassisk venstre. Ja, i hvert fald det er klassisk den slags venstre. Ja, ja. Men man havde jo trukket Søren Gade i stallen, og det var virkelig kort, tror jeg, i mange steder. Mm. Og han har været skarp i debatterne og så videre. Pape, ja, det er jo ikke faldet igennem, det vil jeg ikke påstå, men det ligger ikke til ham på samme måde. Jeg synes ikke, han har brændt så meget igennem sammenlignet med Ellemann. Der skal nok sidde nogle konservative ude, som siger, at jeg tager helt fejl. Pape var over det hele. Jeg bemærker mig bare, at der er rigtig mange jagttager, som synes, at Ellemann har gjort det godt. Og så kan man sige, så er der jo taberholdet. Der vil jeg sige, der er nogen, der er lidt mere i øjenfald. Ja, altså, jeg synes altså ikke, men det er jo mere, fordi jeg synes, det er sådan lidt rubrik-elegance, overskriftspoesi. Og det er fra Altinget i dag, hvor der står, The Morten Messerschmidt Show er ikke længere en stadionkoncert. Mm. Det er sgu egentlig meget godt præcis for det. Fordi han er blevet meget, meget lille, menneskelig og ydmyg, og står der med sin utrolig dårlige sag. Mm. Og at det, der skulle være det helt store afsæt for ham og løft til også at genrejse Dansk Folkeparti, er jo blevet det modsatte. Og så er det da også vidunderligt for os, der egentlig ikke har det sådan specielt ked af, at det går dårligt for Dansk Folkeparti, det er så, at Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjberg jo så kører sådan et parløb, og også er imod det her forbehold, og imod EU, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad i alverden skal vi bruge det til? Og det er ligesom om, de er ved at lave... Altså, Tulle kom ikke til festen. Det er så en ting. I dag er hans mor var syg. Ja, det var det, der var forklaringen. Men i dag er han udblevet fra et gruppemøde. Jo, og det kan da godt være, at de laver... Men jeg tror, de det kan være, at mor stadig er syg. De ved ikke rigtigt, om de er ved at lave et parti, eller hvad de er. Men hvis de skal lave et her, Tulle og Inger Støjberg, så synes jeg, de skal kalde sig de overflødige. Ja. Fordi det er, hvad de er. Jeg bliver lige nødt til at Linda Larsen, en af vores faste lytter, som nej siger, må desværre stå helt af i dag. Tåler ikke kort, du har fejret, ja, ikke i dag, hvor Danmarks suverænitet er indskrænket. Linda, du har ikke fulgt med. Det her var jo et var jo ikke et forbehold, der handlede om overdragelse af suverænitet. Det er jeg synes, helt misforstået. Det er det er ikke et overnationalt samarbejde, det er et mellemnationalt samarbejde. Så det handlede ikke om at overdrage noget som helst suverænitet. Så det har du simpelthen misforstået. Der har du simpelthen fået for meget nej-propaganda fra Morten Messerschmidt ned. Og det er ikke noget, jeg står og siger. Du kan slå det op alle steder. Detektor alle mulige steder. Så det handler simpelthen ikke om, at vi har indskrænket vores suverænitet. Vi har desværre muligheder for at vælge noget, som vi ikke havde mulighed for før. Det, jeg glæder mig over ved det resultat her, det er, at næste gang, der er nogle EU-diskussioner, så er det ikke længere, at vi er nødt til at bruge utrolig meget tid på folk, der bare har hadet det der hele deres liv, og har siddet og botaniseret i traktater og alt muligt, som for at finde et eller andet mærkværdigt, som de kan sige, at der har vi grunden til, at vi danskere skal ikke være med i det. Jeg er så træt af, og jeg har hørt på det næsten hele mit liv, det der med, at Danmark, vi kan noget, som alle andre lande ikke kan. Vi er meget, meget, meget fede. Vi har et meget, meget federe demokrati, og så kombineret med en eller anden... Du skulle næsten have sådan et konfettirør, som ham, hvad hedder han, Jonathan Spang, han har. Danmark! Jamen altså, det, og den der overdrevne Danmark-Danmark-ting, den led altså også et skud for borgen, og jeg tror også, at det vil vise sig, når vi får det undersøgt nærmere, at mange af de unge, det gider ikke det der. Det er sådan nogle gamle indtørrede EU-hader. Og de er der selvfølgelig, men det er jo klart, der er grænser for, hvor længe at de har en afgørende indflydelse på den slags resultat. Så jeg synes, det her det var et tillykke til de unge. Jeg vil sige, at grunden til, at det blev nej eller ja i går, det er selvfølgelig Ukraine-krigen. Fordi hvis ikke krigen var kommet, så havde de slet ikke udskrevet afstemningen. Så enkelt er det. Altså, nej. Det var simpelthen ikke sket. Og hvorfor vinder man afstemningen? Det gør man selvfølgelig også på grund af det. Og så også, fordi man ja-kampagnen har skruet en rigtig god kampagne sammen, forstået på den måde, at de kunne vinde den ved at skrue ned for alle dem, der var måske lidt for begejstret. Jeg måske ved en af dem, kan jeg forstå på Linda. Jo, jo. Og så har man lavet med at sige dumme ting, og så har man lavet med at give Messerschmidt alt for meget opmærksomhed, udover det, han selv kunne skaffe, selvfølgelig. Og så har nej-siden, bare synes jeg, ikke været... haft nogle frontfigurer, der har været troværdige nok. Messerschmidt har jo en sag i byretten, og jeg synes ikke, at Enhedslisten, Mai Villadsen, virker specielt troværdig i sin agitation for et nej. Det virker sådan lidt, ja, jo. Hvad siger du? Men det er fordi, der kommer faktisk lidt hjælp fra lytterne på det her fidusbamse. Ja. Der er en nominering fra... hvad hedder han? Nu flyttede den så lige. Ja, Troels Andersen, han foreslår fidusbamsen til Carl Johan Dalgaard for at gøre opmærksom på inflationens fare. Jeg ved, ja, det, nu, det er, jeg, nu er han i hvert fald med. Og bud. Så er der et andet bud her, og det er også et, der faktisk, hvad skal man sige, besnager mig en lille smule. Det er Henrik Sørensen, der skriver Holger K. Det er altså så Holger K. Nielsen, ham med Holger og konen. Han skal have, for at tage politisk ansvar efter et nej i 92, og for ikke at stå og hovere efter det i går. Fidusbamsen for politisk lederskab. Jeg vil også sige, at Holger K. er sgu en... Altså, men det bliver sådan lidt en flidspræmie for at have været i... Og nu er han jo pensionist. Ja, nu er han Holger Grå. Nu er han Holger Grå, ikke? Men jeg synes da, det er... Jeg er enig i, at Holger K. har været behageligt selskab at høre på. Og så er han jo ikke sjov at være sammen med. Det er han. Også når mikrofonen er slukket. Ja, især. Ja, Jørgen Jacobsen synes, at fidusbamsen skal gå til Jakob Ellemann. Han har gjort det virkelig godt i EU-kampagnen. Jenny Eva Christoffersen mener derimod, at fidusbamsen skal gå til Mette Frederiksen for hendes mod til at sende forbeholdene til afstemning. Jo. Begynder der at komme. Og så er der en, der skriver Carina Bjerg. Hvor er Poul Høj blevet af? Ja. Fidusbamsen til ham for at få ham i tale igen. Vi er nogen, der virkelig savner hans kommentar. Jeg kan sige til dig, Karina Bjerg, at Poul Høj er ikke længere korrespondent med bopæl i England, i York. Og det er en del af grunden til, at vi ikke hører så meget til ham. Han er blevet landets førende panserskribent, ja. I det han jo er militærhistoriker, og han skriver en masse fremragende analyser af tingene på slagmarken, baseret på kilder fra hele verden. Må jeg ikke lige knytte en kommentar, inden vi skal snakke nikotin? Det er, at jeg hørte Inger Støjberg i går, jeg synes, det var imponerende, at hun fik så meget taletid, når man tænker på, hun sidder ikke engang i Folketinget. Men jeg er med på, at der er interesse for de her ting, jeg følger også selv med. Det er jo, at det hun sagde, der sagde hun jo noget med, at hun var med i politik, men hun sagde det på en måde, hvor hun ligesom, det var ikke sikkert, det skulle være i Christiansborg-regi. Og så tænker jeg bare, kommunalvalg, det er godt nok lang tid. Forestiller sig, at hun kunne stille op til Europaparlamentsvalget og være sådan en skeptisk person. Altså, så kan hun jo trække hele landet. Jeg kunne godt forestille mig det. Og så skal man jo kun dukke op hver femte år, og man pøser ikke have en eller anden organisation. Er det det? Ja, det var bare en tanke, jeg fik. Men altså, ja, det virker ikke som om, at de har truffet beslutning om, hvad det skal være. Det er jo fordi, at det simpelthen er et overflødigt projekt. Det jamen, gang, jamen, jamen også fordi, altså, har hun det ikke meget sjovt med at lave de ting med at skrive og være på tv, på DK4, og så laver hun radio med Radio Raffirio. Ja, men det er jo... Altså, er det ikke sjovere end at sidde og holde møder med... Jo, da jeg så, at hun fik lavede et program sammen med Alex Van Opslag på Raffirio, så tænkte jeg, det er da netop fordi, at det skal hun bruge til at profilere sig i forhold til at komme tilbage. Men der er jo ikke noget sted, hvor der er brug for... Nej, men det er jo også... Der er en farlig masse mas med, og man skal hente stemmesedler, og man skal mødes en masse kedelige mennesker, der snakker organisation, når man kan gå ud og lade sig hylde af befolkningen konstant. Så er der en her, der skriver, at Jørgen Jacobs, han synes faktisk, at Fidusbarn skal gå til Jakob Ellemann for at have gjort det. Jamen, det har jeg faktisk sagt, Torben. Jamen, nu er der så opbakken. Har du sagt det? Ja, det var ham. Jeg troede, det var dig, der havde gjort det. Nej, det var skam. Nej, jeg synes ikke, Jakob Ellemann skal have Fidusbarn. Det synes jeg ikke. Men lad os få nogle gæster ind. Og mens vi gør det, så vil jeg godt lige sige, jeg kunne godt forestille mig, at det var ikke nogen, der havde lyst til at sige det i går. Men altså, hvis det her er blevet et snævert nej, ja eller et nej, så tror jeg, at man kunne droppe alle forestillinger om nye folkeafstemninger, i hvert fald i to årtier, det er jo lige før det er vores tid ud, hvor de der forbehold ikke blev rørt. Men nu blev det faktisk et ret stort ja. Mm. Og jeg tror, at euroafstemningen, den er der ingen, der vil røre ved, fordi det tror jeg simpelthen ikke, der er opbakning til. Der er gået 6,5 år, siden vi havde retsforbeholdet. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der vil røre ved lige nu. Men de partier, der siger, de er ja-partier, de partier, der siger, de er pro-Europa, på et eller andet tidspunkt, og det bliver ikke før valget, og det bliver måske heller ikke i næste valgperiode, så må de jo poppe op og sige, skulle vi ikke tage den afstemning, der er sket så meget, og danskerne har sagt ja, historisk, skulle vi ikke prøve at kigge på det en gang til. Så jeg tror, at vi måske inden for 5, måske 10 år, så tror jeg, vi har en ny folkeafstemning. Okay, så skal jeg lige knytte et enkelt kommentar til en af lytterne her, fordi jeg sagde, at det var tillykke til de unge, fordi jeg tror, at de i højt tal havde stemt det her forsvarsforbehold ud. Og så er der en her, en lytter, der siger, at i P1 har man lige sagt, at det er lige præcis de unge, der har sagt nej. Men jeg vil da godt ønske dem alligevel tillykke med, at de alligevel så måske har stemt nej, men alligevel har sikret deres egen fremtid en lille smule bedre med det resultat, vi har i går. Ja, nikotin, det er et stof, der er med til at gøre os afhængige af tobak. Det har vi begge to prøvet, men det er slut. Det er, men, og der er faktisk ikke særlig mange, der ryger mere, og det er i konstant tilbage til. Bortset fra, at der faktisk er en del unge, der begynder på det igen. Ja, men altså, det har længe været en politisk ambition at skabe den første røgfri generation. Men nu vil regeringspartiet gå endnu længere og skabe den første nikotinfri generation. Og en af bannerførende for det projekt, det er Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokraterne. Velkommen, Rasmus Horn Langhoff. Og så også velkommen til Inger Schrold Fleischer, der nu er direktør i nikotinbranchen. Og jeg kan forestille mig, at du har en anden ambition end at skabe den første nikotinfri generation. Men altså, Rasmus Horn Langfang. Hvordan vil du få opnå det mål? Skal man gøre ligesom man gjorde med minkerhvervet, bare aflyse det og sige, det er forbudt, så vi har ikke noget nikotinbranche mere, vi må ikke sælge det. Nej. Det vi har været ude at foreslå, det er jo at rent faktisk sætte handling bag den vision, som også var der for 25 år siden, da jeg selv gik i folkeskolen i Slagelse, og vi gik og klappede hinanden på skulderen og sagde, nu bliver vi den første nikotinfri eller den første tobaksfri ungdom, eller den første tobaksfri generation. Og så startede folk på ungdomsuddannelser, og så lærte alle folk at ryge. Og det er jo desværre har været virkeligheden også de næste 25 år, at vi laver kampagne på kampagne, og alle mulige rygestopkurser osv., og forældre lokker med kørekort, hvis man lader være at ryge eller gør andre ting. Lige fedt hjælper det desværre. Der skal gøres et eller andet drastisk, og det er jo derfor, regeringen har foreslået nu her at decideret forbyde salg af tobaks og nikotin produkter for fremtidige generationer. Altså dem, der er børn i dag, de behøver aldrig nogensinde blive afhængige af den her gift. Men altså det du gør nu, det er i forhold til den tidligere ambition, det var at gøre dem røgfri, men nu skal det også være, altså fordi Inger Skrolf-Leis, det hun repræsenterer en branche, der sælger nikotin i alle mulige andre former. Det er også rigtig, rigtig gode penge i. Er det ikke et nydelsesmiddel? Jo, det. Ja, der hører jeg, altså, at nikotin er jo et fremragende stof til nogen ting. Men Inger Skrolf-Leis, hvad siger du til? Du repræsenterer jo den her giftforening, kan jeg forstå, nikotinbranchen. Ja, jeg repræsenterer nikotinbranchen. Det, der er vigtigt at sige, når vi diskuterer røgfri og nikotinfri, det er jo, at der er grundlæggende forskel på cigaretter og røgfri nikotinprodukter. Nikotin, det er vanedannende, det ved enhver. Ja. Et hvert barn, var jeg lige ved at sige. Men den store skade ved at ryge cigaretter, det sker, når man sætter ild til tobak og inhalerer røgen. Mm. Nikotinen er det, der giver en lyst til at blive ved, men det er ikke, groft sagt, det, der gør en syg. Kræftens Bekæmpelse har jo også slået fast, at nikotin er ikke knyttet til for eksempel cancersygdomme. Nej, men altså, der er alle mulige andre undersøgelser, der viser, at det har masser af dårlige virkninger, ikke? Og man kender jo de her mennesker, der har holdt op med at ryge for 18 år siden, og har gumler kæberne fuldstændig af led af nikotintyggegummi stadigvæk, ikke? Det kan da ikke være sundt og godt. Nej, altså, du får ikke mig til at sige, at nikotin er sundt, men det, der er vigtigt her, det er at anerkende, at der er et skadesreducerende potentiale i røgfri nikotinprodukter. Og når man skærer cigaretter og f.eks. nikotinposer over en kamp, så begår man en fejl. Vi kan se, at Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport her fra sidste måned, hvor man sammenligner 5 europæiske lande. Det er Frankrig, Norge, Sverige, UK og Danmark, eller Holland, som vi lige husker. Og det, man kommer frem til der, det er, at de lande, som ensidigt slår hårdt ned på tobak og har en hård regulering, høje afgifter, svær tilgængelighed osv., de har ikke den samme succes med at nedbringe antallet af rygere, som man har i f.eks. Norge og Sverige, hvor man anerkender, at røgfri nikotinprodukter har et betydeligt skadesreducerende potentiale i forhold til cigaretter. Og hvis vi var rigtig dygtige i Danmark, så kunne vi jo få de samme flotte tal som i Sverige. De har EU's laveste antal rygere. Hvad siger du til det? Det er jo et meget taknemmeligt grundlag at sammenligne med at sige, altså i virkeligheden så er alt usundt og alt farligt er jo sandsynligvis mindre farligt end cigaretter. Så jeg synes godt, vi kan sætte ambitionsniveauet lidt højere, end at tingene bare ikke må være lige så farligt og lige så dræbende som cigaretter, der altså dræber op mod 14.000 danskere hver eneste år. Og hele årsagen til, at I det her program er kommet i stand, er jo også på baggrund af en ny undersøgelse for Vidensrådet for Forebyggelse, der blev bragt i Berlingske her for et par dage siden, som jo viser, at nikotin har meget, meget skadelige effekter, særligt på børn og unge. Mm. Og i og med, at vi ved, hvad tredje barn og ung i Danmark bruger nikotinprodukter, så er det meget, meget alvorligt. Og vi har jo her, vi kan jo læse op, I har jo læst den samme artikel her, at det kommer bag på den række forskere, der er beskæftiget sig med det her, hvor skadelig altså alene nikotin er for børn og unges hjerne. Eksempelvis så har det skadelig effekt på det psykiske helbred. Det kan fremkalde symptomer på lidelser som depression og angst. Mm. Der er betydeligt det har stor betydning for udvikling af selvkontrol og øger risikoen for at udvikle stress. Det kan medføre betændelsestilstande i hjernen, som påvirker modning af hjernen og forstyrrer hele udviklingen, give koncentrationsbesvær, og det kan være med til at bygge bro over til og så begynde at tage noget, der er endnu farligere, nemlig Inger Skrølfejs. Kalder det ikke på handling, Inger Skrølfejs? Da jeg læste det her, der tænkte jeg, det er helt ufatteligt, at jeg overhovedet både kan tænke og tale i den her alder. Jeg begyndte at ryge, da jeg var 13. Jamen, tænke, det er helt vildt. Så hvor klog du kunne have været, hvis du havde været. Jeg ville have været geni. Inger Skrølfejs, så kalder det her ikke på handling fra politikerne. Hvor forestiller du, at du har været politiker, og så får sådan en rapport? Skulle du så gøre et eller andet ved det? Den rapport, den understreger det, som vi godt ved, og det, som nikotinbranchen og nikotinbranchens medlemmer har sagt. Nu ved jeg, at Rasmus siger, at jeg har et taknemmeligt arbejde. Det vil jeg måske godt have lov at udfordre. Men børn og unge under 18 skal ikke have et nikotinforbrug. Det skal de ikke, fordi der er de her mulige konsekvenser, og fordi det er en voksen beslutning at bruge et stof, som er afhængighedsskabende, som nikotin er. Af samme årsag gik branchen forrest og satte aldersgrænse på produkterne, før det blev et lovkrav. Børn og unge under 18 skal ikke have nikotinforbrug. Nikotinbranchen bakker op om initiativer som røgfri skoletid, som er de facto nikotinfri skoletid. Børn og unge skal ikke have nikotinforbrug. Det man jo så i stedet for kunne gøre og sige, at vi skal have en nikotinfri generation, det var jo at begynde at håndhæve nogle af de regler, der findes i dag. I den seneste røgundersøgelse for Institut for Folkesundhed, der viser det sig jo, at når man adspørger de 15 til lige knap 18-årige, hvor køber du dine røgfri nikotinprodukter, så er der 65% af dem, der køber det i detailhandlen. Og det burde jo ikke kunne lade sig gøre, når man nu skal være 18. Så hvis man nu håndhæver de regler, der findes i forvejen. Hus forbi. Hvorfor gør I ikke det? Og du sparer jo en åben dør ind til synligheden, Rasmus Horn Langhoff. Der er to ting i det. I forhold til kontrol, der er altså loven bliver brudt hver eneste dag. Det er meget, meget nemt for børn og unge at få fat i de her giftige nikotinprodukter og tobaksprodukter. Det vi har brug for, at Folketinget tager det alvorligt, og vi har brug for at få nogle skrappe redskaber, og det afsøger vi hele tiden. Det er lidt svært at få et flertal for det, men det lykkes forhåbentlig, håber jeg meget, meget snart, at få nogle mere hårde redskaber til at slå ned der, hvor vi kan se, altså simpelthen tage nogen på fersk gerning, når det bliver solgt ulovligt til børn og unge. Det er et kæmpe stort problem, at den her gift, den ryger ud. Men det er ikke kun et problem for børn og unge. Altså den undersøgelse viser jo også, at hjernen, altså i og med, at hjernen først er færdigudviklet i 25-30 års alderen, så kan det godt være, at man går og er voksen og myndig og så videre som 18-årig, men det vil stadig have skadevirkninger, som man så skal døje med, som samfundet skal døje med, og man skal betale prisen af resten af livet. Så det, altså, det jeg synes, der er det geniale ved det her forslag, det kræver så, at vi finder politisk opbakning, kræver det kan lade sig gøre. Prøv lige at rekapitulere forslaget. Det er, at fremtidige generationer, altså dem, der er født i 2010 og senere, at de aldrig nogensinde behøver at forholde sig til det her. Så du tager i virkeligheden ikke noget fra nogen. Så når man er 19, 20 år, 23 år, 24 år, så må du ikke røre det der stof? Lige præcis. Hvis det her forslag for politisk... stadig, jeg tror, I havde taget det af bordet. Nej, nej, det arbejder nej, nej, på det, stadig. Det er bare at gøre det, følge nikotinen også, ikke? Lige præcis. Ja. Og følge det her, så må vi jo så se, hvad der er politisk opbakning til, hvad der kan lade sig gøre. Men det er visionen simpelthen at fjerne den her gift for fremtidige generationer, som aldrig nogensinde har været afhængig af. Må jeg ikke lige spørge om en ting? Hvis man så er 23 år til den tid og køber sådan et stof ud i Tyskland eller sådan noget, har man så begået en kriminel handling eller hvad? Nej, det er jo så i Danmark, at det skulle i givet fald skulle være ulovligt. Men det kan jo være, at Tyskland følger med på det tidspunkt der. Skal man til Flensborg? Ja, ja, ligesom i gamle dage. Samtidig vil vi frigive hash. Jeg vil sige, da jeg læste den her artikel med alle de her utrolige skadevirkninger, der har, altså, og jeg blev glad for, at jeg alligevel har overlevet det, selvom jeg... Så tænker jeg mig også på, jamen altså, hvor vi så henne, altså næste gang... Så altså, man kan jo ikke læse det her uden at tænke, jamen altså, er du sindssyg, mand? Hvad så med alkohol? Hvad med hash? Altså, der er folk, der snakker om at legalisere cannabis, blandt andet mig, fordi jeg synes, det er fuldkommen åndssvagt, at man ikke gør det. Men det er fordi, jeg tænker, der skal være et vist niveau af laster og selvskade, for at mennesker overhovedet kan holde ud og være i det her samfund. Ikke? Ja. Altså, og det er jo hele tiden balancegang mellem, altså, hvordan gør vi det, der sådan objektivt set er det sundeste og klogeste, og så på den anden side samtidig respekterer, at folk har altså også et frit valg og skal leve frit og skal have lov til at begå fejl og skal have lov til at gøre ting, der er sunde for dem og usund for dem, så det er hele tiden den balancegang, og jeg siger ikke, at det er nemt at lægge et klart snit, og vi kommer til diskussion også i forhold til alkohol, i forhold til børn og unges brug af alkohol. Vi kan jo se, at Danmark har stadigvæk europarekord i alkoholdebut, så den diskussion kommer vi også til at blive ved med at tage. Nu står Inger Kold-Fleischer fra nikotinbranchen nu, og det burde jo så faktisk være Nick Hækkerup, der står der lige nu fra ølbranchen. Det er det, som Mogens Havnsø Petersen, repræsentanten for giftprodukterne. Men hvad siger I til det her forslag her? Altså lukker I og slukker så på sigt med hensyn til nikotin udbud i Danmark? Nej, det tror jeg ikke, vi skal regne med. Jeg vil godt lige vende tilbage til Rasmus' pointe, fordi man kan sige, hvis det er belejligt for mig at sige, at der ikke findes noget lovligt derude, der er mere skadeligt end cigaretter, så er det altså også belejligt at trække på skuldrene og sige, jamen, loven bliver brudt hver eneste dag, når jeg kan referere undersøgelsen til at sige, at 65% af de mindreårige kører deres røgfri nikotinprodukter ud i detailhandel. Ja, loven bliver brudt hver eneste dag, men man kunne jo måske godt tage nogle af de forslag op, der har været til at undgå det. For eksempel var der et konservativt beslutningsforslag her i starten af året om at indføre elektronisk aldersverificering. Sådan så hvis du står med et betalingskort, og du er under 18, lad mig lige gøre det færdigt, står med et betalingskort, og du er under 18, altså virker det ikke, også hvis du vil købe alkohol, som er stærkere end det, du må købe med under 18. Så der er jo muligheder for at løse de problemer, der er lige nu, uden at tælle generationer. Det forslag, det er jo hullet som 10. Altså, det kun skulle være dankort. Altså, for det første, så skulle det så være en frivillig ordning, hvor købmænd kunne tilmelde sig det eller lade være. Ikke? Så du tager bare nabokøbmanden, så, så er der ikke nogen aldersverificering. Du kan også betale med kontanter, eller mobile pay, eller Apple Pay, eller hæve kontanter ude foran kiosken. Så det der forslag var jo bare spild af alles tid og penge. Så det, hvis man vil noget her og have stærkere kontrol, så tror jeg, der er et redskab, som vi ved virker. Det er mystery shopping. Altså, at vi laver kontrol, hvor vi rent faktisk går ud og tager folk på fersk gerning. Der vil hammeren falde, og det er noget, der vil blive respekteret. Og der mangler bare lige et par kolleger i Folketinget, før at vi har flertal for det. Mere kontrol. Men Rasmus Horn Langhoff, lige her til sidst, fordi jeg bliver nødt til det, fordi jeg har skrevet noget i Berlingske i dag om alkohol. Jeg havde den utrolige fornøjelse at være på Jelling Festival, en af de store festivaler med 35.000 deltagere. Og festivalen, den åbnede selvfølgelig, eller TV2 åbnede festivalen altså med at lave... Altså bandet? Nej, TV-stationen. Der var det TV-stationen. Ja, TV2 bandet, det er noget ældre end TV-stationen, det var også tankevækkende. Men der var interviewet med nogle unge mennesker, som skulle til festival, og... man kan sige, altså TV2 har aldrig været blege for at være i telthøjde med deres seere, vel? Og der var så nogle unge mennesker, som blev spurgt om, hvad så, er I klar til fest? Og så skreg de alkohol. Og det virker jo så, og fredag aften ved den store scene, der var musikken så aflyst af en DJ fra Martin Jensen, der stod og med sit USB-stik og underholdt med det. Og så lå folk i bunker i brænder, ikke? Og det var så voldsomt, at det måtte stoppes. Og det hænger jo sammen med, at vi er jo nået til, at vi har fået nogle generationer, hvor den sanseløse brandert er målet. Det er en kulturel værdi, det er målet i sig selv. Er det ikke 10 gange værre end det der nikotin, halløj? Det er virkelig alvorligt, den alkoholkultur, vi har, og det var jo ikke, altså, det var jo ikke bedre dengang. Jeg var ung, og heller ikke dengang. Fordi da jeg drak mig sanseløs bruse ved en eller anden festival, jeg havde ikke hjemmefra aftalt, hvem kommer først på blackout. Okay, nej. Men det er helt vildt, at det er en kulturel værdi i sig selv. Jeg tror, ja, det er et kæmpe problem. Og det har alle mulige sundhedsskadelige og sociale uddannelsesmæssige konsekvenser for børn og unge. Tidlig alkoholdebut. Alt peger jo retning af, at de opfører sig bedre, end jeg og mine venner gjorde, og sikkert meget bedre end... Nu var du sikkert et dydsmønster, men dine venner har sikkert været nogle ballademager. Så heldigvis går det virkelig den rigtige vej for ungdommen, men vi har stadig kedelige europarekord, fordi alle andre går det meget bedre. I alle andre europæiske lande, der går det hurtigere i den rigtige retning, så der skal ske noget på alkohol, fordi det har nogle konsekvenser. Det er jo tit tæt forbundet med tobakken og nikotinen, at snusen og bajerne og vodka-shoppene og smøgerne osv., det ryger bare ind og ud på samme aften. Ikke? Vi kan ikke komme udenom, at der er et sted mellem 13.000 og 14.000 danske årligt, der dør alene på grund af tobaksprodukter. Og nu kan vi så se, hvor store alvorlige konsekvenser alene nikotinprodukter har. Det kalder på politisk handling. Der er et konkret forslag fra en af lytterne her, ja. Simon Nielsen Øregård. Han siger, indfør en bøde på 50.000 kroner for købmænd, der sælger til mindre år. Det gælder vel også brus og tankstationer og andre ting, tænker jeg. Og så er der Jenny Eva Christoffersen, hun skriver, has er ikke fysisk vanedannende i samme grad som nikotin. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, er sandt. Jeg skal... Vi taler jo ved lige om lidt, ja. Efter pausen. Du har en lang dag for dig her i huset. Kron, Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og... Men vi skal sige farvel og tak til Inger Skrold Fleischer, som er direktør i nikotinbranchen. Ja, som nogen mener er giftbranchen, kan ja. Jeg forstå. Men I bliver ved et stykke tid endnu, indtil den her aldersgrænse, den er gennemført, kan jeg forstå. Tak fordi du kom. Det var så lidt. God dag. Vi har jo endnu ikke fået, skal man sige, uddelt en fidusbamse. Nej, altså, jeg lever endnu. Jeg er nok sådan Holger Grå, og hvad var den anden? Altså, der var jo, der er selvfølgelig også nogen, der har, nomineret Mette F. Det synes jeg ikke, det ligger ikke lige til mig at premiere. Men hvem var det, vi skulle... Der var en, som jeg var lidt, jeg var lidt besnæret det med Holger Kum. Det er fordi, jeg synes, han har været så, han har været både... seriøs og morsom politiker i mange år. Men så var der også en her... Altså, jeg vil godt lige læse den her op til Rasmus Horn Langhoff fra Martin Sibas Laugesen. Det er en gravsammet salbe. Rasmus Horn Langhoff. Oplys folk, men lad dog for alt i verden være med at blande jer i, hvordan vi andre lever vores liv. Nej tak til forbud, overvågning og hemmelige agenter til at købe tobak for at kontrollere kioskernes salg. Et sindssygt orwellsk system. Ja... Jo, så er der Jan E. Jørgensen er blevet nomineret for at have modtaget papperlampen op ved Nørreport station. Ja. Altså ikke fordi han har fået den, men fordi han faktisk tog det ret pænt. Han anmeldte ham heller ikke. Og det var alligevel... Han tager den for folkestyret. Ja, og så var der også en, der mener, at Lars Løkke skal have den, fordi han var den eneste, der reelt i tale satte, at der er tale om geopolitik. Linde Larsen, min veninde fra før, som havde stemt nej, Fidus Bams til Korto for at være den største jubileuropæer. Den ære kan jeg ikke tage. Jeg er faktisk, når det kommer et stykke, ret skeptisk. Jeg synes for eksempel, at de skal blande sig i vores barselsordning og sådan noget. Så jeg er heller ikke sikker på, at det der euro er en god idé. Så nej, jeg tror, den ære må nok gå til en radikal eller Jacob Ellemann. Jeg når lige at nævne, at Carl Johan Dalgaard, vores første gæst i dag, også er blevet nomineret af Troels Andersen for at gøre opmærksom på inflationens fare. Jamen, det var måske... Det hele hænger lidt i luften nu. Vi går videre med det. Vi skal høre musik. Ja, det skal vi. Og, vi tager en pause, hvor vi vender tilbage med en sag om en ikke vellykket tilsagn fra sundhedsminister Magnus Heunicke om, at Danmark skulle modtage godt 200 syge og skadede ukrainske soldater og civile. Vi skal tale med nogle repræsentanter for noget, der kalder sig... Islandi-initiativet, og så skal vi debattere med den konservative finansordfører Rasmus Jarlov og Lisbeth Bech Nielsen fra SF, hvorfor Christiansborg ikke gør noget akut for at hjælpe med at skaffe arbejdskraft til turisterhverv, og så skal vi snakke Belarus med Jonathan Schacht Halling. Belarus? Nå, men det bliver, der har vi nogle år til at blive enige om, Jonathan Schacht Halling Nielsen. Og hvad skal vi lytte til, ja, pausen? Og derfor så skal vi jo selvfølgelig lytte til Kim Larsen og Jutlandia. Cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret forkaldet til sal, som et flydende hospital. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer så kaldet til slag.